های زینب، های زینب، های زینب، های زینب، های زینب، های زینب. زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا، اب میرے بھی گھر میں نہ کبھی ہو گو جالا، میں دونوں چراغوں کو پوچھا آئی ہوں نا بھائی ہوں نانا. زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا، زینب نے کہا گھر کو لٹا آئی ہوں نانا. بھائی بھیا کی چہیتی آئی ہوں نانا زینب نے کہا دل کو لٹا آئی ہوں نانا زینب نے کہا دل کو لٹا آئی ہوں نانا رونے سے سکی رہائی ہو نانا زینب نے کہا دل کو لٹا آئی ہوں نانا زینب نے کہا دل کو لٹا آئی ہوں نانا love